Mnaendelea kutega sikio ni Radio Sanganyika kiwatangazia kutoka jijini Bujumbura. Karibuni katika taarifa hii ya habari. Fundi mitambo ni Benoit Nkorichonzi. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Wengi baadhi ya mabunge na maseneta wanatupilia mbali ripoti iliyosambazwa hivi karibuni na ya Umoja wa Tume ya Mataifa ya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Burundi. Walipokusanyika katika ukumbi wa baraza la bunge hapo Kigobe leo Jumanne, walifahamisha kwamba ripoti hiyo ni uongo. Tume ya Taifa ya kuzuia mauaji ya kimbari na mauaji mengine dhidi ya binadamu inatupilia mbali ripoti ya hivi karibuni ya Tume ya Umoja wa Mataifa ya uchunguzi ya kuchunguza ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Burundi. Jean-Rodier Mutabazi, mkuu wa tume hiyo uchunguzi, anaeleza kuwa ripoti hiyo haionyeshi wahalifu wa ukiukwaji huo na njia wanayotumia kuzalisha ripoti hiyo haiaminiki kabisa. Na idadi ya wanafunzi kuna ripotiwa idadi ya wanafunzi inayozidi katika shule la msingi la Mirango moja Kamenge ni huko tarafani na Hangwa katika meya ya jiji la Bujumbura, na kiongozi wa shule hilo anaomba msaada kutoka serikalini. Haya na mengine katika taarifa hii ya habari. Kwa mengine tena, karibuni Isanganiro. Kwa maana nyingine tena, karibuni ndugu wasikilizaji. Sasa taarifa kamili. Tume ya Taifa ya kuzuia mauaji ya kimbari na mauaji mengine dhidi ya binadamu inatupilia mbali ripoti ya hivi karibuni ya Tume ya Umoja wa Mataifa ya kuchunguza ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Burundi. Jean-Rodier Mutabazi, mkuu wa tume hii ya uchunguzi, anaeleza kuwa ripoti hiyo haionyeshi wahalifu wa ukiukwaji huu na njia inayotumiwa kwa kuzalisha ripoti hiyo haiaminiki kabisa. Anaomba tume hii ya Umoja wa Mataifa kuonyesha vizuri orodha ya waathirika na wahusika wa ukiukwaji wa haki za binadamu na kwamba ripoti hiyo iondolewe kabisa. Waziri wa mambo ya ndani na malezi ya uzalendo Pascal Barandagiye akiwa miongoni mwa wale ambao wameshiriki katika ukumbi wa baraza la bunge dhidi ya ripoti ya hivi karibuni ya Tume ya Umoja wa Mataifa dhidi ya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Burundi, anapendekeza serikali ya Burundi kuelekea mahakamani au kutoa mashtaka yake kwa Mungu, kwa sababu Tume ya Umoja wa Mataifa imemtusi rais wa jamhuri kwa kubaini kwamba yeye ndiye anachonganisha Warundi. Hebu tumsikilize. Ni aibu kwa wale ambao waliandika haya. Ni vema waombe msamaha. Kwa kweli wangalistahili kuomba msamaha Mungu. La sivyo naona wanaweza kupata adhabu kali, kwani kuandika ripoti kama hii kwake rais wa jamhuri ambaye tunafahamu jinsi huwa akitolea wito wananchi kushikamana pasina kutizama kabila au vyama na kadhalika. Ninavyoona hali hii haitobaki hivi. Hapa nilikuwa namwambia waziri wa sheria kutokana na ripoti hii, serikali iwapo itatukubalia na wananchi wakatuelewa, watu hawa ni wakufungulia mashtaka. Bora tuwafungulie mashtaka kwa Mungu iwapo takosa wakupokea kesi yetu. Ni kesi kubwa kuhusu uvumi huu uliopo hapa. Huu alikuwa ni waziri wa mambo ya ndani na malezi ya uzalendo Pascal Barandagiye, ambaye alikuwa akitupilia mbali ripoti ya hivi karibuni ya Tume ya Umoja wa Mataifa dhidi ya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Burundi. Na kuhusu ripoti hiyo hiyo, wengi baadhi ya mabunge na maseneta wanatupilia mbali ripoti iliyosambazwa hivi karibuni ya Tume ya Umoja wa Mataifa dhidi ya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Burundi. Walipokusanyika katika ukumbi wa baraza la bunge hapo Kigobe leo Jumanne, walifahamisha kwamba ripoti hiyo ni ya uongo. Seneta Martin Ninhereze anabaini kwamba ripoti hiyo ni kazi ya kudhalilisha uongozi wa Burundi waliotumwa na wakoloni. Anasema kwamba walipitia njia nyingi bila kufanikiwa, sasa wana nia ya kuanzisha vita nchini Burundi. Isanganiro. Tukiendelea na taarifa hii ya habari na tuendelee na ukurasa wa uongozi. Tume ya kutafuta suluhu dhidi ya migogoro inayojitokeza katika madhehebu tofauti imeundwa na Wizara ya Mambo ya Ndani na Malezi ya Kizalendo. Terence Nairaja, msemaji wa wizara hii akiwa pia ni naibu wa waziri wa mambo ya ndani, anabaini kwamba ni huzuni kuona waamini wanapigana kati yao. Anatoa wito kwa waamini kuwa mfano mzuri kwa raia wengine na kuheshimu yaliyomo katika neno la Mwenyezi Mungu. Hebu tumsikilize. Hige no hino, urasanga mashengero ama amge, hariho iwezo itandu kanye. Hapa na pale kuna mutafaruku baadhi ya makanisa. Na chanzo cha hali hiyo ni idadi kubwa ya makanisa inayozidi 600 nchini kote. Na sisi ndani ya wizara yetu ya mambo ya ndani, hatuwezi kukataa kusajili makanisa hayo kwa sababu kulingana na katiba ya Burundi, watu wana haki ya kujumuika kwenye makanisa na mashirika kwa hiari yao. Ila serikali imebuni sheria dhidi ya makanisa. Kwenye sheria hiyo kuna vipengele kadhaa vinavyoruhusu serikali kutatua mizozo inayojitokeza kwenye makanisa hayo. Kuna pia kamati ya watu 12, baadhi yao pakiwemo wafanyakazi wa wizara ya mambo ya ndani na wengine waliochaguliwa na viongozi wa makanisa ili wawakilishe kwenye kamati hiyo. Ila panapojitokeza hali ya sitofahamu, waziri wa mambo ya ndani ndiye anayehusika na kutafuta jawabu. Waziri huwa akitoa ripoti kwa kamati hiyo, na inaposhindwa kamati hiyo, waziri huwa akichukua hatua kwa niaba ya serikali kwa kukomesha mwenendo huyo. Kamati hiyo inajitahidi kutatua migogoro bila upendelevu wowote. Kama kuna dosari zinazojitokeza, huwa wanaitisha wahusika na ikibidi huwa wakijielekeza eneo la tukio kushuhudia hali halisi ya mambo. Kwa kawaida viongozi wa makanisa na waumini wao wangepaswa kuwa mfano ndani ya jamii, ila kinachosikitisha mambo yako sivyo ndivyo. Wito wangu kwa viongozi wa makanisa wajitahidi kutii maandiko matakatifu yaliyomo ndani ya Biblia, na kitabu hicho kitakatifu ndicho kingepaswa kuwa katiba ya mapasta na wachungaji. Bwizwa shingiro ryabo cyari kwiye kwigira jambo y'Imana ngene bakoresha mu kwigisha abandi. Walikuwa ni Terence Nairaja, msemaji wa wizara ya mambo ya ndani na malezi ya uzalendo, na pia akiwa ni naibu wa waziri. Sasa tujelekeze huko mkoani Ngozi, ambapo wafungwa wa mkoani humo Ngozi ambao walipendelea kufanya huduma za jamii kwa kifungo hufadhili sharti hili kwa sababu kulingana na hayo kazi hizi huwa zinafanyika katika mafamilia. Wafungwa hao wanaomba kazi hizo zifanyike katika matarafa yao ya asili kwa sababu mwendo ni mrefu wa kuelekea mjini mkoani humo Ngozi. Hebu mengi zaidi na mwenzetu Placide ni umungere. Mzee Misheri ni moja ya hao waliokatiwa kufanya kazi za manufaa ya jamii. Wakati alipokata rufaa, mahakama ya Ngozi ilimlazimisha kuchagua wala kifungo cha miezi 6 jela na kutoa fidia ya 100,000 au kufanya kazi kama hizo kwa niaba ya jamii masaa 360, na mzee Misheri huyo kuchagua kazi hizo kuliko kusalia korokoroni. Mzee Misheri huyo, mkazi wa tarafa ya Kiremba mkoani Ngozi, alieleza kuwa afadhali kazi hizo ukiwa kando na familia yako, ila kama anavyoeleza matatizo anayo na wengine ni kuwa wamelazimishwa kulipoti mjini Ngozi kwa kuendesha kazi hizo wakiwa wanatokea mbali na kujikuta ni vigumu kulipoti kwa matatizo ya usafiri. Wanaomba viongozi husika kuchukua uamuzi wa kuwasaidia ili wapate kuendesha kazi hizo kama adhabu katika mji mkuu ya matarafa yao. Jumatatu hii watu hao walikuwa wamekuja kumwona mwendesha mashtaka mkoani Ngozi kwa ombi la kusaidiwa na kupewa jibu kama amehudhuria mkutano nje ya mkoa wa Ngozi na kupewa muda mwingine. Hadi leo habari tulizopata ni kwamba mkutano huu ulikuwa bado haujakamilika. Shukrani kwako Placide Niyomwongere. Hebu turejelee habari inayohusu ripoti ya tume ya tume ya Umoja wa Mataifa, ambapo hapa nchini kwetu Burundi tume ya taifa ya kuzuia mauaji ya kimbari na mauaji mengine dhidi ya binadamu inatupilia mbali ripoti hiyo ambayo imesambazwa hivi karibuni na tume ya Umoja wa Mataifa ya kuchunguza ukiukwaji haki za binadamu nchini Burundi. Jean Dodie Mutabazi, mkuu wa tume hii ya uchunguzi, anaeleza kuwa ripoti hiyo haionyeshi wahalifu wa ukiukwaji huu na njia inayotumiwa kuzalisha ripoti haiaminiki kabisa. Anaomba tume hii ya Umoja wa Mataifa kuonyesha vizuri orodha ya waathirika na wahusika wa ukiukwaji wa haki za binadamu na kwamba ripoti yenyewe iondolewe kabisa. Mengi zaidi tumsikilize kumradi Jean Dodie Mutabazi, kiongozi wa tume yenyewe, ambaye anatafsiriwa na mwenzetu Jerome Nduwayo. Inama nkuru y'igihugu ijejwe kugwanya no kurandurana n'imizi. Baraza kuu linalohusika na kupiga vita mauaji ya kimbari, makosa yanayotokana na vita na makosa mengine yasiyotii haki za kibinadamu, lingependa liseme ukweli wenyewe dhidi ya uongo mtupu unaojaa katika ripoti iliyowekwa wazi na tume la uchunguzi. Pia liwaambie Warundi na ulimwengu mzima kwamba baraza kuu linalohusika na kupiga vita mauaji ya kimbari kuwa linatupilia mbali mfumo na ufundi vilivyotumiwa na tume lile linaloongozwa na Dudu Dien, kwa sababu mfumo na ufundi vyake hudhihirisha wazi kuwa liliwahoji liliowapendelea tu, na hao hawawezi kuwakilisha Warundi hata chembe. Tungeliomba sasa tume hilo linaloongozwa na Dudu Dien kutuletea majina ya walionusurika na walioumia sana kwa sababu ya ukiukaji wa sheria za kibinadamu, na itoe pia orodha ya watu ambao tume hilo limeona wana hatia. La sivyo, ripoti hiyo haitatumiwa hata kamwe na taasisi yoyote ile katika kufanya uchunguzi. Fata yuko iyo raporo atagwego na rumwe gubutungane goikoresha kugira ngo bukora matohoza. Na huyo alikuwa ni Jean Didier Mutabazi, kiongozi wa tume ya taifa ya kuzuia mauaji ya kimbari na mauaji mengine dhidi ya binadamu, ambaye alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Jerome Hakizimana, si Jerome Nduayo. Na sasa tuende kwenye ukurasa wa elimu. Idadi ya wanafunzi inayozidi ndio inaripotiwa katika shule la msingi la Mirango moja ni hapo eneo la Kamenge tarafani Nahangwa katika meya jiji la Bujumbura. Zaidi ya wanafunzi tano wanalazimika kukaa kwenye benchi moja ya dawati na wengine hukaa chini. Mkurugenzi wa shule hilo Domedes Nduimana naomba msaada kutoka kwa serikali ili kuwasaidia wanafunzi hawa kukaa vizuri. Baadhi ya wazazi ambao wana watoto kwenye shule hilo wanasema kwamba wako tayari kununua madawati ili watoto wao waweze kusoma vizuri. Hivi punde tu tuende kwenye ukurasa wa habari za huko ugenini. Habari za kimataifa. Na kuhusu yanayojiri huko ugenini, Marekani kupitia mshauri wa usalama wa taifa wa White House John Bolton imeshambulia kwa maneno makali mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa ufupi kwamba haiwajibiki. Na huko nchini Zimbabwe, chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe cha MDC kinaendelea kupata sinikizo za kumuapisha kiongozi wake Nelson Chamisa kuwa rais wa nchi, na pia kinaendelea kupinga matokeo ya uchaguzi yaliyompa ushindi rais Emmerson Mnangagwa. Na watu zaidi ya 100 ikiwa ni pamoja na watoto 20 walipoteza maisha baada ya boti mbili walizokuwemo kuzama katika pwani la Libya mapema mwezi Septemba, kwa mjibu wa shirika la madaktari wasio na mpaka MSF. Mengi zaidi na Jerome Hakizimana. John Bolton, ambaye ni mshauri wa usalama wa taifa wa White House, ameishutumu mahakama ya kimataifa ya uhalifu kwamba sio halali, pia haiwajibiki, haina mamlaka yoyote na ni chombo hatari. Ikiwa mahakama itashambulia Marekani, Israeli au washirika wengine wa Marekani, hawatasalia kimya. Marekani haikutia saini kwenye mkataba wa Roma. Wakati huo huo, balozi wa zamani wa Marekani katika Umoja wa Mataifa anaogopa uwezekano wa uchunguzi kubaini ni iwapo makosa ya uhalifu wa kivita yalitekelezwa na wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan au kuanzishwa uchunguzi dhidi ya Israel. John Bolton alitangaza kwa kutisha kwa vikwazo ambavyo Marekani inaweza kuchukua kwa kulipiza kisasi kwamba watapiga marufuku majaji na waendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu kuingia Marekani. Watachukua vikwazo dhidi ya mali zao katika mfumo wa fedha wa Marekani na watachukua hatua za kisheria dhidi yao katika mfumo wao wa mahakama. Kwa hali yoyote ile, serikali ya Marekani haitashirikiana na mahakama ya kimataifa ya uhalifu wala kutoa msaada wowote. Hakuna kujiunga na mahakama ya kimataifa ya uhalifu, amesema John Bolton. Ripoti zinasema kuwa chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe cha MDC kimepanga kumuapisha Chamisa siku ya Jumamosi. Hata hivyo, serikali serikali ya Zimbabwe imeonya upinzani hasa chama cha MDC kufanya maandamano yoyote bila idhini. Haya yanajiri wakati huu Rais Emmerson Mnangagwa akiendelea kupanga serikali yake baada ya kuapishwa hivi karibuni. Machafuko yanatarajiwa kushuhudiwa kati ya wafuasi wa upinzani na maafisa wa usalama iwapo tukio hilo litaendelea. Hivi karibuni mahakama ya katiba ilifutilia mbali madai ya chama cha MDC kupinga matokeo yaliyompa ushindi Rais Emmerson Mnangagwa kwa madai kwamba uchaguzi huo uligubikwa na wizi wa kura. Na ni kwa habari hizo za ugenini ambapo tumefika mwisho wa taarifa hii ya habari. Hebu shukrani zangu za dhati ziwafikie ndugu wasikilizaji ambao waweza kufuata taarifa hii ya habari. Nashukuru pia fundi mitambo DJ Nzima msomaji na natakia basi mchana mwema, kwa herini.